halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 25 listopada jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Umowa brexitowa zatwierdzona przez 27 krajów. Polska zadowolona z warunków porozumienia, mówi premier Mateusz Morawiecki. Po wczorajszych protestach we Francji we wtorek wystąpienie prezydenta i pytanie, czy będą ustępstwa po zapowiedziach podwyżki podatków na paliwa. W serwisie Trójki zaproszenie do wysłuchania wyjątkowego koncertu. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli zatwierdzili umowę brexitową. Liczy 585 stron i określa szczegółowo warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Do umowy dołączona jest deklaracja polityczna dotycząca przyszłych unijno-brytyjskich relacji handlowych. Prawa Polaków będą w niej uwzględnione, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nam bardzo zależało na tym, żeby zarówno od strony bezpieczeństwa, ale w szczególności też warunków handlowych i praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, żeby ta umowa w odpowiedni sposób traktowała wszystkie zapisy, na których nam zależy. Ale też dla Polski niezwykle ważne jest to, w jaki sposób traktuje się zobowiązania budżetowe Wielkiej Brytanii. To, co należy podkreślić, wszystkie projekty polskie ujęte w ramach budżetu Unii Europejskiej znajdują odzwierciedlenie w zobowiązaniach płatniczych Wielkiej Brytanii do końca tej perspektywy. Przed rozpoczęciem szczytu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker rozmawiał z dziennikarzami. Jak powiedział, to smutny dzień dla Unii Europejskiej, ale porozumienie rozwodowe jest najlepszą możliwością. Rosja oskarżyła siły syryjskiej opozycji o to, że w sobotnim ataku na Aleppo użyły broni chemicznej, podaje Reuters. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony 46 osób, w tym 8 dzieci, ma objawy zatrucia bronią chemiczną. Atak miał zostać przeprowadzony z tak zwanej strefy deeskalacji w prowincji Idlib. O tym, że w czasie ataku użyto broni chemicznej, mówiły wcześniej rządowe media syryjskie. Mimo że wczorajsza manifestacja tzw. ruchu żółtych kamizelek zakończyła się starciami z policją na polach elizejskich, podpalaniem barykad i rabowaniem sklepów, francuskie media nie obarczają winą za tę sytuację protestujących, lecz zwykłych chuliganów. Żółte kamizelki to potoczna, lecz już powszechnie używana nazwa rozpoczętego 17 listopada blokadą dróg protestu przeciw podwyżkom podatków na paliwa we Francji. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wystąpienie we wtorek. Komentatorzy zastanawiają się, czy ogłosi jakieś ustępstwa na rzecz protestujących. Uznawana za pierwszą damę Ladino niemal zapomnianego języka Żydów sefardyjskich Jasmin Lewi wystąpi w czasie kolejnej odsłony radiowego cyklu To co najpiękniejsze. Wicedyrektor radiowej Dwójki Jacek Hawryluk mówi, że w jej twórczości obecne są wpływy wielu kultur. Pochodzi z rodziny o bardzo silnych korzeniach muzycznych, bo jej ojciec Itzhak Lewi był badaczem Ladino, jednocześnie muzykiem i kantorem. W związku z tym można powiedzieć, że tę tradycję, tę muzykę ma we krwi. No ale jednocześnie jest osobą, która poszukuje bardzo różnych inspiracji. Tradycję Ladino łączy chociażby z muzyką flamenco. Koncert wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To co najpiękniejsze jesień będzie transmitowany w Jedynce i Dwójce tuż po 19:00. Na antenie Trójki będzie retransmitowany we fragmentach Święta Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 1 stopnia w Jeleniej Górze i Białymstoku do 3 w Opolu, 6 w Katowicach i Krakowie, 7 w Przemyślu i Rzeszowie, lekkie opady deszczu w Lublinie, Olsztynie i Gdańsku, opady śniegu w ciągu dnia możliwe na północnym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 26 listopada tego roku to dzień jego 60. urodzin. Osobowość, ekscentryk, legendarny dziennikarz, tłumacz, nasz redakcyjny kolega Tomek Beksiński. Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów i tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Będziemy go wspominać w poniedziałek w tonacji Trójki od godziny 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy

just young me. I'm just a man from the land of fantasy. All about love and what it all means to start every new day with another new daydream. I'm so sick and tired of being sick and tired, my friend. This feeling of emptiness is like a cold rain that'll never end. Looks like the winner cheated again. I'm taking my shots, I paid my dues, so I'll let my wounds bleed. The blood of innocence, bleed not ever teen. I'm so sick and tired of being sick and tired today. Sometimes we have to let it all shatter to find our way back home, yeah. To jest nowa płyta. Nowa płyta nosząca tytuł Main Count Woman, a artysta Brent Bjork. Państwo być może kojarzą go, być może również z moich audycji, bo prezentowałem jego utwory. Sporo już zrobił rzeczy. Ten nowy album właśnie się ukazał. On ma oczywiście korzenie metalowe, gdzieś tam Kajus, jeszcze inni, no ale teraz działa solo i tak zupełnie szczerze powiem Państwu, że nie mam jeszcze pełnej opinii na temat tego albumu. Tu jest 11 tytułów, posłuchałem całości dwukrotnie, wybrałem jeszcze dwa utwory dla Państwa, ale myślę, że muszę parokrotnie jeszcze posłuchać, może nawet głośniej trochę, żeby wyrobić sobie w pełni zdanie. Natomiast te dwa, które za chwilę, podobały mi się i pewnie pojawią się również w moich porannych audycjach. To Charlie Jean, a potem jeszcze tytułowy Mankind Woman, Brent Bjork. Time. snail to go for the beast you once knew a little too well. Prejudice is a seeker that never seems to search, never stop to wonder why there's never a soul in the local church. It's to the old tavern that was home to Charlie Jean. Worry about the whole house around that was never seen again. Some say he walked all the way to California, yeah. Where stood the test of time, doing fine, and he's there to this day. Oh, where'd you go? Oh, where'd you go, Charlie Jean? Oh, how I wish I'd known, I'd have known Charlie Jean. Love is controllable man, fantasy land. Womankind, Woman i Brand Bjork. Dziękuję za listy. Państwo kwitują odsłuchanie poszczególnych partii audycji. Pozdrowienia z Grudziądza właśnie nadeszły. Inni państwo z kolei na wieczór zaplanowali wysłuchanie tego długiego utworu grupy Brainbox, a więc jakieś tam echo tego, co tutaj my robimy i nadajemy, istnieje, co cieszy bardzo. A teraz pewna pani, której chyba nigdy jeszcze nie prezentowałem. Is that the life you wanted? Not the life you see. Not the life you wanted, but it sure looked good to me. Yeah, yeah, yeah. Oh, it sure looked good to me. Ain't no going back now, that's the real tragedy. When you're knocking down the institution, or you're pouring gas. Remaking your image, let it feature me machine. Hey, hey, hey. Oh, you take it all, 'cause there's nothing left for me. Pani nazywa się Amanda Fish i jej nowy album zatytułowany Free ukazał się bardzo niedawno, we wrześniu, w połowie września tego roku. Ona pochodzi z Kansas City, a jak śpiewa słyszeliśmy i jak śpiewa za chwilę jeszcze usłyszymy. Przed chwilą był utwór 2020, a teraz jeszcze Anymore. Oh, the phone anymore, anymore. I won't make my time your own anymore, anymore. Anymore, zaśpiewała Amanda Fish, a ja witam w studiu redaktora Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy robiąc pewne nawiązanie do tego, o czym mówiłeś w pierwszej godzinie, powiemy, kto zaśpiewa, czy też poddamy słuchaczy, znaczy tę część słuchaczy, która ma ochotę w ogóle bawić się w takie zabawy, no pewnej zabawie właśnie w odgadywanie. W związku z tym, że po tej zapowiedzi, którą umieściłem w poprzedniej godzinie, nikt się nie odezwał, przynajmniej SMS-owo ani mailowo, że rozpoznał, to możemy jeszcze o te trzy minutki czy dwie z kawałkiem przedłużyć pytanie. No to przedłużmy, z tym, że tutaj będzie pewne utrudnienie, nawet bym powiedział, bo będą dwa głosy. Jeden jest rozpoznawalny absolutnie chyba dla wszystkich, no a ten drugi może będzie jeszcze bardziej utrudniony do rozpoznania tym samym. Call on him whenever storm clouds gather. We call on him to light our darkest day. Why must it be that only aż mi się nie chce wierzyć, że nikt nie rozpoznał Elvisa. Rozpoznali, tylko nie mają dostępu do internetu, bo w tej chwili biegają ze słuchawkami w lesie albo jadą samochodem. Albo Nordic Walking oczywiście, albo na motocyklach jeżdżą po zamarzniętym jeziorze, ja wiem. Teraz zdradźmy, co? Ten jeden głos absolutnie rozpoznawalny, czyli to był Elvis. A drugi to jego niewiele młodszy kolega, Glenn Campbell, który odszedł od nas w ubiegłym roku. Niesłychana osobowość nie tylko amerykańskiej muzyki, ale powiedziałbym mediów w ogóle, bo on był i przecież osobowością telewizyjną, i aktorem, kompozytor, gitarzysta, wokalista, bardzo wszechstronna osobowość, 10 nagród Grammy, potęga. Ale na przełomie lat 50. i 60., kiedy jeszcze nie był tak sławny, ktoś wypatrzył, że ma nieco podobną barwę głosu i podobnie potrafi podejść do komponowanych wówczas utworów jak Elvis. W związku z czym niektórzy kompozytorzy prosili go o to, by służył im do pomocy w kontakcie takim biznesowym z managementem Elvisa, to znaczy, żeby nagrywał demo ich kompozycji, żeby Elvis sobie przesłuchał, a nuż mu się spodoba. No i w kilkunastu przypadkach to się udało. Zwłaszcza w przypadku utworów, których kompozytorem był Ben, i tutaj właśnie mam niejasność pewną, on się pisze Weisman, czy to jest Wiseman, czy Weisman, czy... No, w każdym razie amerykański kompozytor, bardzo, bardzo też wzięty w tym czasie. Jego utwory śpiewali i Beatlesi, i Dean Martin, i Sarah Vaughan, i Peggy Lee, a potem już bardziej we współczesności Tom Petty i Bruce Springsteen na przykład. No w każdym razie ten... Przepraszam, Jasiu, tak? Ale pan Jacek w tej chwili dotarł do nas ten list. Dzień dobry. Jeden to Glenn Campbell, ale drugi, panie Jacku, brawo za żart i za rozpoznanie. Teraz zmierzamy do tego, skąd się wzięło to nagranie, które przed chwileczką zaprezentowaliśmy, bo to jest wirtualny oczywiście duet Campbella z Presleyem. Piosenka o charakterze gospelowym, która otwiera nową płytę firmowaną przez Glenna Campbella, zatytułowaną Sings for the King, czyli śpiewa dla króla, Glenn. I te taśmy właśnie, nie wiem, czy była świadomość, że one się zachowały przez długie lata, a nagle są. No właśnie, to jest taka dla mnie bardzo, bardzo przyjemna nadzieja, że mnóstwo jeszcze jest takich rzeczy do odkopania, że one pewnie gdzieś tam się walają w różnych zakurzonych półkach. No i potem ni z tego, ni z owego dla fanów odkrycie niesłychane. 18 piosenek właśnie owego Bena Wisemana, które Campbell zaśpiewał, żeby się spodobały Elvisowi w połowie lat 60. Są też i takie, które potem Elvis rzeczywiście wykorzystał, ale są i takie, których z nieznanych mi względów jakoś nie wziął do swojego repertuaru. A dla mnie te są ciekawsze nawet, bo z jakiegoś powodu przepadły. A kto wie, może w jakimś archiwum tam Elvis też je zamruczał, tylko nie weszły nigdzie. No więc z tego zestawu wybrałem taką dosyć rockową, jak na ówczesne czasy, piosenkę, w której rzeczywiście głos Campbella brzmi niemal bliźniaczo, podobnie do tego, czym zachwycał nas Elvis. Ta piosenka nosi tytuł Anyone Can Play, Glenn Campbell. When it comes to loving, well, anyone can play. Squeezing and hugging, well, anyone can play. Well, any singer, I wanna try a little kissing. Well, anyone can play. Well, baby, pucker up and listen to what I've gotta say. Well, any kind of lover can discover all the dreams they've been dreaming of. When it comes to the game of love, anyone can play. Come on, baby, and I'll take a chance. It's a time to start. What have you got to lose, girl? A buddy or heart, pay a little attention, as anyone can play. It's a natural invention, and it's here to stay. So why hesitate? Cupid's waiting just to give you that well-known show. But if it comes to the game of love, anyone can play. I want a baby and I take a chance. It's a time to start. What have you got to lose, girl? But your little old heart. Oh, baby, pay attention, because anyone can play. It's a natural invention, and it's here to stay. So why the hesitating? A Cupid's waiting just to give you that well-known show. When it comes to the game of love, anyone can play. When it comes to the game of love, anyone can play. To był, no, okres, w którym takie pieśni stawały się bardzo w prosty sposób hitami, no, głównie dzięki Elvisowi. Ale ja jeszcze muszę dodać, że słuchając tej płyty, mając świadomość, że to w zasadzie są nagrania demo, jestem pełen podziwu dla jakości tego po tylu latach. No bo też królowi nie wypadało chyba przedstawiać czegoś byle jakiego i to też jest jedna z przyczyn, dla których to jest tej jakości. Jeszcze pozostańmy w tym klimacie, zarówno jeśli chodzi o czas oryginalnego pochodzenia tych nagrań, jak i metodę, którą ten czas jest nam teraz przybliżany, bo to znowu będą wirtualne współczesne wersje pieśni Roya Orbisona. Już kilka tygodni temu prezentowałem z innej płyty Roya Orbisona z Royal Philharmonic Orchestra, a teraz okazało się, że jest jeszcze kolejna płyta. Nosi ona tytuł Unchained Melodies, tak jak jeden z przebojów Roya. I to jest 15 piosenek jego, zarówno tych bardzo, bardzo znanych jak Blue Bayou, czy Walk On, czy właśnie Unchained Melody, i też kilka mniej znanych. A do tego, no, ciekawostka, że z tą orkiestrą królewską symfoniczną występuje też w sumie 7 członków rodziny Roya Orbisona, bo jest jego 3 synów, 2 gra na gitarach, 1 na perkusji, a do tego, a to córka jednego, a to narzeczona, a to żona żony i tak dalej, i tak dalej. No, w sumie razem z Royem na kilku utworach, między innymi na tym nagraniu, które za chwilę zaprezentujemy, a nosi ono tytuł Heartbreak Radio, słychać aż 8 Orbisonów. Heartbreak Radio. Na chwilę jeszcze wróćmy do tego Glena Campbella, bo przychodzi z opóźnieniem sporo listów, co mnie bardzo cieszy. Pan Paweł Skielc pyta, czy to możliwe, że ja wcześniej w pierwszej godzinie... No, tak, tak, panie Pawle, to była zapowiedź tego, co z Jankiem przedstawiliśmy parę minut temu. Przepraszam, że przerwałem. Redaktorze. Wróćmy do pańskiego programu. No, dobrze, to już powracam. No, czyli wracamy do teraźniejszości, bowiem wystąpi artysta, który w pełni sił i bez konieczności uciekania się do jakichś wirtualnych zabiegów działa i nagrywa. Nazywa się Sean Mullins i czy Mullins właśnie, tego też dokładnie nie wiem, bo kiedyś słyszałem jakąś jego zapowiedź koncertową i to było niewyraźnie. Myślisz Mullins czy Mów Mullins? Mów niewyraźnie. Mullins. Sean. Sean ma na imię, a nazwisko... A to ten od kołysanki, nie? Tak, tak, Lullaby. Ten w 68 roku, w 98 roku rzeczywiście wielki przebój to był. Chyba pierwsze miejsce nawet w Billboardzie. No potem troszkę jakoś kariera, przynajmniej tutaj na rynku europejskim jego troszkę tak przygasła, ale wydaje płyty i to jest taka kwintesencja czegoś chyba, co dzisiaj nazywa się Americana, czyli korzystanie ze wszystkiego tego, co w tamtym muzycznym świecie jest poważane i atrakcyjne. Jest nowa płyta Seana zatytułowana Soul's Core Revival. No i jest piękna piosenka na początek. Anchored in You, Sean Mullins. San Francisco,